promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 9. Przed nami serwis Trójki, Agnieszka Drost. Słowo rekonstrukcja odmieniane przez wszystkie przypadki do tej rządowej zostało jeszcze 25 godzin. Belgia kolejnym krajem, który wprowadzi do kodeksu karnego pojęcie zabójstwa drogowego. W resorcie klimatu powstaje strategia ochrony mokradeł. Chodzi nie tylko o klimat, ale i o obronność. Premier będzie dziś rozmawiał z ministrami o rekonstrukcji rządu. Wczoraj liderzy koalicji rządzącej po raz ostatni spotkali się w tej sprawie. Donald Tusk ma ogłosić nowy skład Rady Ministrów jutro o 10. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił w TVP Info o priorytetach odświeżonego gabinetu Donalda Tuska. To, co na pewno jest najważniejsze, to to, żeby było jednoznacznie mocne centrum gospodarcze, bo to jest szczególnie ważne, żeby też kwestie energetyczne były opanowane, bo w poprzednich latach, w poprzednich rządach zostało to bardzo mocno rozproszone. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny na razie nie dostał informacji o pozbawieniu stanowiska w związku z rekonstrukcją. Członek Nowej Lewicy podkreślił jednak, że jest gotowy na zmianę obowiązków po reorganizacji. Słyszałem plotkę, że wiceministrowie, którzy mają być zrekonstruowani, o tym wiedzą, więc idąc tym tropem, nie wiem o tym, więc jest duże chyba prawdopodobieństwo, że nie. Nie chcę się kreować na osobę, której nie zależy, czy że jest mi wszystko jedno, bo tak nie jest, ale jednak rzeczywiście jest to takie stanowisko, że trzeba być gotowym na wszystko. Rząd w ramach rekonstrukcji ma się zmniejszyć nawet o 20%. Nieoficjalnie mówi się o stanowisku wicepremiera dla szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. Ruch obrony granic jest obecnej władzy nie na rękę. Tak mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Przez wiele miesięcy słyszeliśmy zapewnienia płynące z ust premiera, ministra spraw wewnętrznych, wiceministra spraw wewnętrznych o tym, że absolutnie nie ma do czynienia z żadnym przerzucaniem nielegalnych migrantów, że granica jest szczelna, że wszystko jest w porządku. Stanęli ludzie na granicy, chcący chronić swoje rodziny, chcący chronić kobiety, dzieci. Ale przed kim? Pani nie widzi, pani redaktor, co się dzieje na zachodzie Europy? Nie widzi pani tych przestępstw, które są popełniane? Ponad 60% ankietowanych uważa, że ruch ochrony granic powołany przez Roberta Bąkiewicza nie powinien strzec Polski wraz ze Strażą Graniczną, wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Pozytywnie do tego pomysłu odnosi się 1/3 Polaków, a cała rozmowa z minister Paprocką do odsłuchania na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Belgia zaostrza kary dla niebezpiecznych i lekkomyślnych kierowców. Wprowadzi pojęcie zabójstwa drogowego do kodeksu karnego. Autorką pomysłu jest ministra sprawiedliwości Annelies Verlinden. To część strategii rządowej, która ma poprawić bezpieczeństwo na drogach. O szczegółach Beata Pomecka. Obecnie kodeks przewiduje jednolitą karę dla sprawcy śmiertelnego wypadku drogowego niezależnie od okoliczności, czy powodem była nieuwaga, czy też kierowca prowadził pod wpływem alkoholu. Za to jest kara do 5 lat więzienia i grzywna w wysokości 10 000 euro. Zmiany mają wprowadzić rozróżnienie, umożliwiając prawną klasyfikację niektórych wypadków drogowych jako zabójstw. Kierowanie autem bez prawa jazdy, pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Za to będzie kara do 10 lat więzienia i grzywna w wysokości 16 000 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w Polsce politycy ostatecznie nie zdecydowali się na wprowadzenie pojęcia zabójstwa drogowego. W resorcie klimatu powstaje strategia ochrony mokradeł. Jesienią trafi do konsultacji międzyresortowych i społecznych. To, jak mówił wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała, obszar ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa środowiskowego, ale także militarnego. Wiceminister powiedział, że wykorzystanie mokradeł w obronności może wiązać się z oszczędnościami. W wielu przypadkach można w łatwy sposób wykorzystać tę naturalną przestrzeń, naturalne rozlewiska, naturalne mokradła, czasami przez jakąś lekką zmianę tam w tym terenie, po to, żeby uzyskać właśnie ten efekt w postaci naturalnych rozlewisk, miejsc bardzo trudno przekraczalnych, ale niezwykle ważnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa pod kątem klimatycznym, środowiskowym, ale jak się okazuje również takim rzeczywistym, fizycznym pod kątem militarnym, jeśli chodzi o te kwestie związane ze wschodnią granicą. Resorty klimatu i obrony zamierzają uzyskać pieniądze unijne na projekty podwójnego zastosowania, czyli dotyczące z jednej strony obronności, a z drugiej właśnie kwestii środowiskowych. A strategia ma poprawić jakość wody i ograniczyć emisję CO2, co według zakładów może przynieść oszczędności do 10 miliardów złotych rocznie. Powierzchnia mokradeł w Polsce przekracza 40 000 km², 53% monitorowanych siedlisk jest w złym stanie. klimat. Na północy i w centrum susza hydrologiczna, jednocześnie alert przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Zagrożenie pożarowe średnie w Świętokrzyskiem i na południu Lubuskiego. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz blisko 40% prądu. Od 14 do 15 prognozowana jest zielona godzina, kiedy warto wykorzystać nadwyżkę energii z OZE. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 9, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Lech Poznań przystępuje do walki o Ligę Mistrzów. O 20.30 przy bułgarskiej Kolejosz podejmie islandzki Breiðablik. Byłego reprezentanta Polski Marka Jóźwiaka zastanawia forma mistrza Polski, który w piątek przegrał w lidze z Krakowią 1-4. To jest mecz 50-50, 50-50, jeśli chodzi o kwestię awansu, ale mam nadzieję, że Lech upora się z tymi problemami, bo jak widzimy, no, zakupy były mocne. Natomiast na razie te zakupy są w torbie, nie zostały wyjęte z siatki i nie wiemy, co w tej siatce jest. Mówię tu o klasie piłkarzy, o ich adaptacji szybkiej. Piłkarki po kilku dniach przerwy odpoczęły i dziś wracają do rywalizacji o Mistrzostwo Europy na 30-tysięcznym stadionie w Genewie. Zmierzą się reprezentacje Anglii i Włoch. Selekcjoner Squadra Azzurra Andrea Soncin. Jesteśmy absolutnie przekonani, że możemy rozegrać świetne spotkanie przed meczem na takim poziomie. Odczuwamy mieszankę dumy i strachu, ale jesteśmy bardzo pewni siebie. Otrzymujemy duże wsparcie z Włoch, a tak wiele osób też kibicuje nam tutaj na miejscu w Szwajcarii. Dall'Italia, tantissime persone che ci stanno seguendo qua in Svizzera. Pierwszy gwizdek o 21, a jutro w Zurychu w drugim z półfinałów zagrają Niemki z Hiszpankami. Dużo dzieje się w siatkówce. Jutro rozpoczyna się turniej finałowy Ligi Narodów Kobiet. Polki w ćwierćfinale zagrają z Chinkami, które w piątek, przypomnę, pokonały w sparingu 3-1. Siatkarze mają kilka dni na regenerację i podróż do Chin na finały. Trener Nikola Grbicz zabiera tam tę samą piętnastkę, która grała ostatnio w Gdańsku. Nie jest to rewelacja teraz, albo rewolucja. Nie, jest tylko kilka rzeczy, jak przyjem, wystawa. Kilka małych rzeczy, które myślę, że może być, wygramy jeden punkt po setu więcej. Ani to rewelacja, ani rewolucja, a jeden punkt faktycznie może zrobić różnicę. Dziś 16 etap Tour de France, zwieńczony słynnym 21-kilometrowym podjazdem pod Mont Ventoux. Z wyścigu wycofał się Mathieu van der Poel, holenderski kolarz, zwycięzca drugiego etapu tegorocznej Wielkiej Pętli. Nabawił się zapalenia płuc. Dziś tylko na południu oraz jedynie rano na północnym wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach pogodnie, inaczej. Będzie się chmurzyć, przelotnie padać, gdzieniegdzie już pada, a na północy, na północnym wschodzie, po południu, także na zachodzie kraju niewykluczone burze z gradem. Najmocniej popada na północy i wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, a dziś na termometrach na Pomorzu, na Wybrzeżu najniższa temperatura od 20 stopni, na zachodzie 23, w centrum około 25, a na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu do 28 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i troszkę tak odpoczywamy od upałów. Pada? Nie pada? No pada, nawet niestety na rowerze doświadczyłam tego deszczu. No nie widać. Nie, ale poradziłam sobie, taka mrzaweczka dosłownie. Myślałem, że jakieś okienko pogodowe się pojawiło i wtedy człowiek może sobie poradzić. Justyna Grabasz już w studiu, jak słyszą państwo. A my dziękujemy za spotkanie w porannej audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Piotr Łodej. Kłaniamy się 8,5 minuty po 9, a zatem już teraz... Dobrego dnia. Tak jest. Dobrego dnia będziemy państwu życzyć do godziny 11 przynajmniej. Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz, Agnieszka Łukasiewicz. Dzień dobry. I tackle Jesus. city, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Left Hand Free, grupa Alt J otwiera nam dzisiejsze spotkanie. Sentyment mam do nich ogromny, bardzo miło ich usłyszeć o poranku. Mam nadzieję, że Państwu również jest miło. A jeśli nie, to postaramy się jakoś temu zaradzić. Przez 2 godziny będziemy tutaj z Państwem jako towarzyszki kolejnego wakacyjnego dnia. Będziemy mieć zaproszenia na ciekawe wydarzenia filmowe, to już mogę zdradzić. W ogóle sporo wątków filmowych i serialowych pojawi się w dzisiejszej audycji. Ale nie tylko, mamy też dużo muzyki, a już za kilkanaście minut informator ekonomiczny, w którym dzisiaj między innymi odpowiedź na pytanie, co rowerzyści powinni wiedzieć o ubezpieczeniach. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami, a na zachętę nasza piosenka dnia. Hope I can accept the wild thing in me. Hope nobody comes to tame her. She can be second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the rebounds on TV. I'll be fine, I'll be okay. I feel kinda lucky right now and I'm not ashamed to say I can be happy, I can be sad, I can be a but I am mad. I wanna settle down, go to fall in love. And sometimes I just want to. I love my life, I love my life. Sometimes I just want to. Let me lie here, let me lie here, let me lie here on the sofa, sofa, sofa, on the sofa. California, where I thought I might clean the slate. Feels a little like I'm stuck in Seven Sisters, love, London, or England. Maybe that's okay. Maybe that's why I'll be okay. I feel kinda lucky right now, and I'm not ashamed to say I can be happy, I can be sad, I can be a but I

To, proszę Państwa, dzisiejszy solenizant Łukasz Mróz, czyli po prostu Mrozu. Galacticos. Tak brzmiał na swojej znakomitej płycie Złote Bloki. Kolejny album jest w drodze, zresztą pierwszy singiel promujący tę zbliżającą się płytę już można znaleźć w propozycjach do naszej listy przebojów. Mowa o kompozycji Pół na Pół. A ja dzisiaj jeszcze postanowiłam wrócić do bloków właśnie, bo to jest naprawdę bardzo wakacyjnie brzmiący album. Niesamowicie przyjemny i po prostu zawsze miło jest po niego sięgnąć. No dobrze, skoro urodziny, to jakieś życzenia by się przydały. Ja życzę Mrozowi kolejnych znakomitych płyt, chociaż to chyba trochę bardziej sobie życzę, sama nie wiem, ale jeśli chcą Państwo dołączyć się do tych życzeń, to śmiało dobrego dnia @polskieradio.pl. Ten adres chętnie przyjmuje życzenia i wszystkie inne wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Lidlowy przegląd cenowy. Lidl potwierdza wcześniejsze przypuszczenia. Koszyk 15 przykładowych produktów na piknik w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Jaka była różnica w cenie? Za koszyk 15 przykładowych produktów na piknik dostępnych w Lidlu i Biedronce w Lidlu zapłaciliśmy ponad 14 zł mniej. To jasne jak słońce. Jak piknik, to do Lidla. Bo koszyk 15 przykładowych produktów na piknik w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na lidl.pl/koszyk-lidla. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower MTB Indiana, napęd Shimano, lekka aluminiowa rama, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1399 zł. Teraz za jedyne 1249 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 10. Informator ekonomiczny. A w studiu już Sylwia Zadrożna i jej goście. Dzisiaj skład poszerzony. Tak, dzisiaj trochę nietypowo. Dwóch gości w naszym studiu. Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry. I Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się przy okazji opublikowanego przez obie instytucje poradnika dotyczącego ubezpieczeń dla rowerzystów. Tych na ulicach naszych miast coraz więcej i fajnie, że się przesiadamy na dwa kółka. No ale właśnie, miłośnicy jazdy na dwóch kółkach powinni przede wszystkim chyba wiedzieć, czym wyjeżdżają na ulicę, prawda? Tak, dostrzegliśmy właśnie taki problem, że niektórzy nie do końca zdają sobie sprawę, że nie każdy pojazd, który wygląda jak rower, jest rowerem. Chodzi w szczególności o te rowery z napędem elektrycznym. I tu w tym naszym poradniku przytaczamy definicję, co jest tak naprawdę rowerem. I tam najważniejszą rzeczą jest to, że jest to pojazd poruszany siłą mięśni, a ten napęd elektryczny jest tylko wspomagającym. I to są dwie kluczowe rzeczy, plus jeszcze jego parametry, na przykład, że nie powinien przekraczać prędkości 25 km na godzinę. I to są takie kluczowe parametry, które decydują o tym, czy dany pojazd jest rowerem, czy też motorowerem. I no, to jest fundamentalna różnica pod kątem ubezpieczeniowym, dlatego że jeśli jest to motorower, to należy zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne. A wcześniej trzeba go zarejestrować. I tutaj taka porada dla tych, którzy nabywają takie urządzenia, takie pojazdy, które, jak Marcin słusznie powiedział, w takim przypadku są pojazdami mechanicznymi. Bardzo często producenci czy importerzy tych urządzeń dają nam do dyspozycji, do pobrania sobie, do zapisania dokument homologacji. Mało tego, na portalach, na których się sprzedaje takie urządzenia, bardzo często od razu jest informacja, że uwaga, jest homologacja. Po co nam homologacja? Ano po to, żeby móc go zarejestrować, bo tak jak Marcin wspomniał, w tym momencie, jeśli parametry techniczne tego pojazdu, tego roweru przekraczają te określone wartości, o których piszemy w poradnikach, w poradniku dostępnym na naszych stronach obydwu instytucji, no to pamiętajmy, że mamy obowiązek zarejestrowania i tak jak Marcin powiedział, ubezpieczenia tego pojazdu. Tutaj trochę też uśmiechamy się z radością, przyjmując to, że też policja zwraca ostatnio na to uwagę. No dlatego, że, drodzy Państwo, no, pobieżna obserwacja naszego ruchu ulicznego pokazuje mnóstwo osób korzystających z naprawdę bardzo silnych urządzeń. Silnych, szybkich, mówimy, tak. Szybkich, jeżdżących, no w sposób, powiedziałbym, daleki od bezpieczeństwa. Tu niestety muszę chyba troszeczkę wywołać do tablicy przedstawicieli firm dostarczających nam jedzenie, żeby zwrócili uwagę na to, czym ich floty się poruszają, bo drodzy Państwo, ci ludzie noszą wasze logotypy, a jeżdżą pojazdami, które naprawdę mają potężną moc, no i jeżdżą w sposób, który no sami widzimy, jaki jest po ulicach. To jest niezwykle właśnie ważne. Tutaj przy okazji tej homologacji też taka wskazówka dla rodziców kupujących sprzęt dla swoich dzieci, żeby też na to zwracali uwagę. No dokładnie tak, bo jeśli wyrządzimy szkodę takim pojazdem, którego posiadacz jest nieubezpieczony, przypominam, że za małoletnich my jako rodzice czy opiekunowie prawni odpowiadamy, w związku z tym odpowiadamy również za szkody wyrządzone przez naszych podopiecznych. A ubezpieczenie OC, to obowiązkowe, o którym mówimy, tak naprawdę ono zdejmuje nam kłopot z głowy, no bo jesteśmy chronieni na wypadek, po pierwsze to jest obowiązek ustawowy, co już wszyscy tak sobie tu wspomnieliśmy, a po drugie ono nam zapewnia bezpieczeństwo finansowe, bo no, myślę, że dla każdego ze słuchaczy i słuchaczek jest oczywiste, że drobny zabieg ortopedyczny dzisiaj to jest kilkanaście tysięcy złotych, jeśli kogoś uderzymy takim pojazdem. A jeśli właśnie nie mamy tego obowiązkowego OC, to płacimy z własnej kieszeni. Dobrowolne OC nie obejmuje oczywiście tych motorowerów, o których mówimy, ale też to jest chyba dobra okazja do tego, żeby w ogóle przypomnieć, jak ważne jest to OC dla rowerzystów, też poruszających się tymi zwykłymi rowerami. Tak, bo tu tak jak Damian wspomniał, jeśli rzeczywiście kogoś potrącimy, no to będziemy zobligowani do tego, żeby pokryć koszty jego leczenia, więc tu przydaje się to ubezpieczenie OC rowerzystów. I zresztą też dostrzegliśmy, że ubezpieczyciele coraz bardziej rozbudowują te pakiety takie dedykowane rowerzystom, które zawierają też ubezpieczenie samego roweru, NNW, właśnie odpowiedzialność cywilną, asystans. Więcej takich informacji zachęcamy właśnie na naszej stronie. Tam mamy taki poradnik. To nie jest wielki koszt, to też warto dodać. To tak. Tak, że bo czasami mówimy 100-200 zł na rok, taka polisa tak. OC. Czasami to są pozorne prywatnym. Oszczędności, dokładnie. A później płacz, że trzeba płacić za to, jak się coś zdarzy. Też warto polecić to, żeby sprawdzać przy tych ubezpieczeniach rowerowych, jakie są wymagane zabezpieczenia przed kradzieżą. To też jest niezwykle ważny wątek. Tak jak mówiłam, ten poradnik na stronach internetowych obu instytucji, Rzecznika Finansowego i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. A kolejny temat, też ostatnio bardzo na czasie, bo po pożarze w Ząbkach ubezpieczyciele wypłacają zaliczki poszkodowanym, ale tutaj czeka ich jeszcze szczegółowe szacowanie szkód, a wiadomo co i kto tkwi w szczegółach zazwyczaj, więc poradźmy, co zrobić, jeśli nie zgadzamy się na przykład z wyceną szkód przez ubezpieczyciela. To wówczas trzeba zamówić swoją opinię, swoją wycenę i jeśli rozbieżności są rzeczywiście duże, a ubezpieczyciel jakby nie zgadza się na pokrycie tych wyższych kosztów, to drogi zasadniczo są dwie. Taka dłuższa i bardziej kosztowna i bardziej stresująca, czyli postępowanie sądowe. Ale my też zachęcamy do tego, żeby zwrócić się do rzecznika finansowego na przykład z wnioskiem o przeprowadzenie takiego postępowania polubownego, co jest o tyle łatwiejsze i szybsze, że po prostu w ramach takiego postępowania działamy w ten sposób, że zapraszamy obie strony, bierzemy ten jeden kosztorys, drugi kosztorys i punkt po punkcie po prostu analizujemy razem ze stronami, które wydatki są zasadne, które nie. Zdarza się też w ramach tego postępowania, że strony z naszą pomocą dochodzą do wniosku, że powołają biegłego, którego sami razem wybiorą i zaakceptują ustalony przez niego zakres szkody. Więc rzeczywiście, jeśli zdarzą się takie problemy na etapie właśnie likwidacji szkody w późniejszych terminach, to warto rozważyć taką opcję. Zachęcamy do tego. I jeszcze zajawmy ostatni temat. UFG ostrzega, aby nie ignorować pism od ubezpieczycieli dotyczących ubezpieczenia pojazdu, nawet jeśli wydaje nam się, że te pisma nas nie dotyczą. To jest niezwykle ważne, bo ktoś może po prostu skraść naszą tożsamość i się pod nas podszywać. To jest bardzo ważne, spotykamy się z tym. Zresztą my nie unikamy tego tematu. Już kilka miesięcy temu informowaliśmy za Państwa pośrednictwem i dzięki Państwa przychylności, za co dziękujemy, że uwaga, no mamy do czynienia z przypadkami kradzieży tożsamości. Są bardzo często zawierane nie tylko pojedyncze polisy, ale gdzieś liczone w dziesiątkach sztuk. I tu jest taki apel, jeśli dostajemy pismo od ubezpieczyciela albo pismo od ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego i wiemy, że to nie jest nasz pojazd, nie zawieraliśmy takiej umowy, zgłośmy to na policję albo do prokuratury, poinformujmy z tym zgłoszeniem ubezpieczyciela i UFG, wtedy unikniemy kłopotów, bo jedni i drudzy, czyli ubezpieczyciele i my, będziemy mogli wstrzymać te postępowania i już sobie sami wyjaśniać sprawę, a w tym momencie osoba, która, na którą dane skradzione czy pozyskane nielegalnie została zawarta umowa, mówiąc kolokwialnie, będzie miała spokój. No właśnie, to jest niezwykle ważne. Bardzo dziękuję. Damian Ziomber, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego. Nasi dzisiejsi goście, bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. Dziękuję. Informator ekonomiczny. To ja się do podziękowań dołączam. Sylwia Zadrożna była z Państwem. Po 16.30 Ekonomia do Trójki jeszcze powróci, a przed nami zespół Miód i Detale. Zgubiłem się w tobie, jak ty w mojej bluzie. Przeciągasz się jak kocur, zostajesz mi na skórze. Rozpięta na ostatni guzik i pętelkę. Z rozkosznego bałaganu tkani chcemy więcej. taki ładny powrót zespołu Mute. Detale. To jest ich nowy singiel, utwór, który powstał we współpracy z Mariuszem Obijalskim. A jeśli chodzi o Mute, no to trochę ta ich nieobecność trwała, bo to tak naprawdę pierwszy materiał od czasu płyty Kurz i Krew z 2019 roku. Na zegarze 16 minut do godziny 10. A ja mam teraz dla Państwa pewną niespodziankę. Zaraz zdradzę więcej szczegółów. Powiem tylko na razie, że wiąże się to z pewnym zespołem rapowym, irlandzkim i z pewnym filmem. I myślę, że już część z Państwa się domyśla, że chodzi o skład Niqab. Better Way to Life. Thunder and there's magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Fury to jury, talking in my rut, Marvy Lamb, white Oggums and you. We hiss La Fox, so I stroll and drool and fall so well. Four digit core, but do you know it's Makara? I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, or do that say you mark one push, my narrow back, or be it while you strapping you from Wookie Pop. And then we both jump down into your class, handstand like a man's man can. Fox land, listen to that of the Ogin and Visha, Mark a G-Shaw. I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafford, ik mohi kosa la kakak. Ni liga man ever so when yan and she stop. I was in Nagwa. Much but you mogli bab. Karima ray bound. Durant all the bag. I'm a chat and never come along. But I and time will go and on. Tan seal show baro garage that a karamugan urra dama on. The shiri yet the chongiri elu a han second. Dara shag dead. But the battle of a text. Makahi to two hand a curl on tossy. A wide row. Urra's fickle curl. Hand a goni money. Hand a nice lacony. Janka be rajig like stalkies. Five fear of lies. So the nimmy in them. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me after Hyun, Kaida Klegan in Arja, or Warner Dunn. Take them sick of Will and Steel Drum, it's John to her run. But we got one chance, and then it's fun. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that miss ya. Talk sack and talk on all not go knees kiss ya. It's great, get danging a will and seal sure did ya. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. I w zasadzie w jednym utworze mieliśmy dwóch headlinerów tegorocznego OFA, Niqab i Grajana Czetena z zespołu Fontaines DC. Ale ja przy grupie Niqab zatrzymam się jeszcze na moment. Otóż oprócz tego, że ten skład zagra na tegorocznym OFA już na początku sierpnia, to podczas festiwalu będzie można obejrzeć film Niqab, hip-hopowa rewolucja, opowiadający trochę podkoloryzowaną historię tego składu, bardzo ciekawą swoją drogą. Co więcej, jest to projekcja organizowana przez Program Trzeci, po raz pierwszy w ramach OFA. To wszystko się wydarzy 2 sierpnia o godzinie 12 w kinie Światowid w Katowicach, a po seansie spotkanie, które poprowadzi Katarzyna Borowiecka, a jej gośćmi będą Filip Kalinowski i Karolina Kosińska. I to wszystko nie tylko dla ofowiczów, co więcej, mamy podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Jakby co, dobrego dnia małpa.polskieradio.pl. Na ten adres należy pisać, aby takie wejściówki na wydarzenie zdobyć. No to czekamy na Państwa wiadomości. Godzina 12. Kino Światowid w Katowicach, 2 sierpnia, czyli 2 OFF festiwalu. Czekamy na wiadomości. Piosenka, która zyskała właściwie drugie życie dzięki serialowi Stranger Things. Running Up That Hill i znakomita Kate Bush. No właśnie, Stranger Things, ten temat powraca po raz kolejny, bo kilka dni temu w sieci pojawił się zwiastun kolejnego, piątego już sezonu serialu, z tego co mi wiadomo, finałowego. Podobno premiera nastąpi już w drugiej połowie tego roku. Sezon będzie podzielony na trzy części. Pierwsze cztery odcinki ukażą się 26 listopada, kolejne trzy 25 grudnia, a finałowy odcinek na sam koniec roku, 31 grudnia. No ja przyznam, że się nie mogę doczekać. Co więcej, zaczęłam oglądać właściwie wszystkie odcinki od samego początku, żeby sobie nadrobić zaległości. I tak myślę, że zapowiada nam się piękna serialowa jesień. Zresztą tak patrzę jeszcze na te kolejne serialowe premiery. 1670 pojawi się już 17 września, tak więc no, szykuje nam się piękna jesień z serialami. Na co Państwo czekają najbardziej? Proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Ten adres niezmiennie czeka na wiadomości. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę się wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie nie bezpłędnie. Zawsze trafisz w to miejsce, które mnie odpada. Wiem, że cię nie chcę, znów biegniemy na setkę. Pogodziłam się, no miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być, przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się, czy to ci nie brzmi znajomo. Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę, gdzieś to czuję pod sercem, aż się robię. Społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Sercarski w plastrach Piros XXL, cena przed obniżką 14,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 33% taniej. 9,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A wszystkie wędliny w plastrach Peacock 250 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz.